Eta nik basamortu arabikoan kristalesko etxe urratz horiek guztiak ditut gogoan. 828 metroko altuera, kristaleskoa, eguzki izpia jasotzen, inguruan ezer ez duena, zeren dagoen altuena bera da. Udan, apirila eta urria bitartean, 28 eta 40 grado arteko temperaturak. 48 eta 49 grado maksimoekin. Are gehiago barruan. Hoi da klimas to travelek diona. Jaimak, tipiak, jurtak eta beste batzuk bezala, aterpea eskaintzen duten eraikuntzak dire. Baldintza klimatiko horietako premiekin bat datozenak. Elementu eskuragarri eta simpleak izateaz gain, benetan jasangarriak izateaz gain, garraiatua izatea, mugitzea ere errazten zuten baldintza horiek txarrak zirenian edo baliabide urriak zirenian lekuz mugitzeko eta leku hobe bat behar zenian. Jaimek itzales hornitzea lortzen zuten eguzki izpietatik isolatzea, egunotzean airea jariatzen uzten zuten eta gauotzean lortutako beroa kapsulatzen. Ez dugu ahaztu behar, gizakiak funtzio aktiboa zuela oasiak bezalako ekosistemak mantentzeko edo sortzeko. Horiek ere funtsezkoak baitziren giza bizitza garatzeko. Elkarrikotasun naturala. Baina durri horiek ez dira basamorturako diseinatuak, edo bai, New Yorkeko etxe horratzak bezala. Energia sautzen ari den garai batean diseinatua daude, eta garai horretan premia somatikoak hasi daitezke, baliabide energetikoek eta teknologiak eskaintzen dizkiguten aukeretatik abiatuta, ohiko ondorioekin. Neguan, berotu egin behar dituzu, eta Arabiar Emirerri batuetan, ostu. Gaz eta petrolioa dagonian, hori ez da arazoa. Orain, beste gauza bat, dira lortutako izurketak. Eraginak. Erregai fosilak dirua dira. Argi dago erregai fosilak dirua direla. Orain pentsatzen badugu petrolioa gailurrean dagoela, beheranzko bidean eta haren erabilerak ingurumenean eta kliman eragin duen hondamendiarekin ondorioz kontu handiagoz ibili beharko genukela haren kontsumoarekin, hau oso larria da. Kezkagarria da petrolioak dirua ekartzea. Izan ere, horretarako bakarrik erabiliko da, erabiltzen ari da, onura eta etekin handiagoak bermatzeko. Hau ere ez da berria, orain, erabilera eta busu hori guztia futbol taldeak edo futbolariak milioietan erosteko dela pentsatzea, etxe horratzak eraikitzeko pentsatzea, hori bai, tragikoa da. Era berean, etorkizuneko belaunaldien planetari eta klimari amore ematen ari gara, baita erabil lezaketen energiari ere modu ademintxuagoan. Aitzitik, futbol taldeak eta futbolariak erosteko eta etxe horratzak eraikitzeko egiten ari gara? Mesedez. Eta eroetxeko burua munduko 12. petrolio enpresa handieneko zuzendari ekzekutiboa aukeratzen dute irtenbide bat bilatzeko. Horixe, horrelagoaz. Etxe horratzak, beraz, beren demintxeongatik kapitalismoaren simbolorik handiena dira, espekulazioaren simbolorik handiena. Baina ez hori bakarrik. Rogan Murek salatzen duen bezala, ustelkariarenak ere badira. Golkoko estatuetan, Eta izatez, Britania hundian, diru zikina dorre proiektutara joan oiden einean, etxe horratzek ustelkeria adierazten dute. Eta hori ez da aurrera bidearen markaitzaile. Al-Walid bin Talal printzeak, 1000 metroko etxe horrat bat eraikitzen hasi zen Saudi Arabiako basamortuaren erdian. Bin Talal atxilotu egin zuten ustelkeria egotzita. Etxe horratzoiek gizarte autoritario bateko kide gutxi batzuek eurentzat aberastasun izugarri metatzeko duten gaitasunaren simboloa dira. Ondoriotzen du. Aurrerapenaren adierazlea gehitzen du Murek, ez litzateke izango haundiagoak, azkarragoak eta altuagoak eraikitzea, baizik eta jakina, geure buruari mugak jartzea modu jasangarrian eraikitzeko helburuarekin. Eraikuntzaren sektorea munduko energia kontsumitzaile handienetako bada. Nazioarteko energia agentziaren datuen arabera, energiaren azken kontsumoaren 126% inguru edo karbono dioksidoaren CO2 emisioen 140% eraikinekin lotuta daude. Horren barruan sartzen dira eraikuntzan, eraikinetan eta mantentzen lanetan energia kontsumitzea. Planetan osoan 4.000 milioi tona hormigoi egiten dira urtean. Ikus gehiago Planeta Hormigon artikulua. Osagai nagusia, zementua, ekoizteak eragiten ditu CO2 isuri globalaren 107%. Baina hondamendi klimatikoa asko zarago da, doa. Baldin eta ulertzen badugu, horretaz gain, etxe urratzuriek amu bihurtzen direla gero, jendetzak haiekin gozatzera erakartzeko. Horrekin guztiarekin lehen aipatu dugun turismo hori gehitzen diogu. Eta horri dagokizkion nazioarteko hegalaldi horiek guztiak behar dituzten azpiegiturak eta abar. Jende horrek bultzatzen duen soramenak saltzen duten gaza eta petrolioa horien eraginak gainditzen ditu.